slår en huk, ligger der et hus så smuk. Hest på vejen slår en huk, ligger der et hus så smuk. Væggene lidt skæve står, ruderne er ganske små. Døren synker halvt i knæ, hunden gør det lille kræ. Under tæje svaler kvirrer, solen synker og så virrer. I den røde aftensol sidder moder i sin stol. I den røde aftensol sidder moder i sin stol. Kinden lurer dobbelt rød, barnet har hun på sit skød. Drengen er så frisk og sund, æblekinden rød og rund. Se, hvor hun i spøj ham banker, på de søde pusselanker. Kappen står og krummer ryg, men forstyrrer sig en myg. Kappen står og krummer ryg, men forstyrrer sig en myg. Barsk han den med boden slår, og igen som hofmann står. Moder klapper barnets kind, se hvor sødt det sover ind. Drømmer om de engler smukker, i sin lille hændebog.